całe życie w blokach, całe życie w problemach. Ja chcę żyć w tych blokach, ciebie tu nie ma. Chcę żyć w tych blokach, czy chcę stąd uciec? Raczej nie, choć to dziwne uczucie. Połowa grudnia, 82, dzień żałoby czy święto? Przyszedłem na świat, dla jednych szczęście, dla drugich problem. Ej, co z tego będzie, kto kurwa go rozwiąże? Moja mama jest warszawianką, ojciec fiotem. Ją kocham, na niego nie napluję. Zostawię mnie w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Ej, ktoś z chęcią cię przywita. Moja muzyka, słyszysz ją, robisz się ciepło. Jestem po to, żeby zginąć, ty, żeby zdechnąć. Punchline'y się sypią, jak dziewczyny na imprezach. A życie jest jak hajs, jest po to, żeby je rozjebać. Muzyka gra jak alarmy w samochodach. Nawet z najdroższych hajków może wyjść i słoma. Nie masz co się chować, chyba że rozprułeś się jak płótno. Żyjemy, żeby zginąć, nie wiem, co będzie jutro. Ja żyję, żeby zginąć, ty żyjesz, żeby zginąć. Nikt nie uwierzy tu w twoją niewinność. Ja żyję, żeby zginąć, ty żyjesz, żeby zginąć. Ten blok, ten czas, te dni przeminą. Ja żyję, żeby zginąć, ty żyjesz, żeby zginąć. Nikt nie uwierzy tu w twoją niewinność. Ja żyję, żeby zginąć, ty żyjesz, żeby zginąć. Ten blok, ten czas, te dni przeminą. Są to ci, z którymi rozumiem się bez słów. Hajs może cię napędzić, albo może cię zepsuć. Nie kłócz się ze mną, czy wkładam w to serce. Każdy jest w bloku, ale kurwa nie jest blokerstwem. Żyjemy, żeby zginąć, oddychamy, żeby przestać. Czasem się boję jutra, jak elektrycznego krzesła. Czasem się boję jutra, ty też się boisz. Tracisz oddech, krew napływa ci do skroni. Chcesz zginąć, nie chcesz zginąć? W końcu zginiesz. Ważne, żeby pamiętali imię, nie że byłeś skurwysynem. Moje imię jest w sercach nielicznych i tak części z nich nienawidzę, choć to najbliższe. Moje serce nie ma miejsca na to ścierwo. Boli mnie serce i męczy mnie bezsenność. Bo żyjemy, żeby zginąć, tylko w jaki sposób? Wyjdę pod blok i potrąci mnie samochód. Wyjdę pod blok i już nie wrócę pod wieczór. Nie chcę znać dnia i godziny własnego pogrzebu. Nie chcę wiedzieć, kto przyjdzie, kto będzie tęsknił. Żyjemy, żeby zginąć, ty możesz być następny. Póki co przyjdziesz do mnie, w smutku się odwrócisz. O tym nie można zapomnieć, nie wszystko można kupić. Ja żyję, żeby zginąć, ty żyjesz, żeby zginąć. Nikt nie uwierzy tu w twoją niewinność. Ja żyję, żeby zginąć, ty żyjesz, żeby zginąć. Ten blok, ten czas, te dni przeminą. Ja żyję, żeby zginąć, ty żyjesz, żeby zginąć. Nikt nie uwierzy tu w twoją niewinność. Ja żyję, żeby zginąć, ty żyjesz, żeby zginąć. Ten blok, ten czas, te dni przeminą.